بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد وراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد، دائما إلى يوم التناد، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، مخك نشست من دلوي الله تبارك وتعالى بخاص فضل وتوفيق د ملا هبت الله په مشرې او سرپرستۍ کې د دې قوم د نړۍ د جمله کفارو سره د صلح په نوم د دې ذلیلې تسلیمۍ په وجه د واقع شوي نواقضو څخه د نړۍ د جمله کفارو سره په والا او دوستۍ باندې بحث شروع کړی و، چې د رد بعضې دلایل ورباندې هغې نشست کې بیان شو. اوس راځو او په دې نشست کې د دوی په دې ناقص د رد پاتې نور دلایل ذکر کوو. نو بل هغه دلیل چې د الله له کتاب نه د طالبانو دغه کار کفر ثابتوي، هغه د سورۃ آل عمران 28 نمبر آیت کریمه دی. الله تبارک و تعالی فرمای: لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. دی آیت کریمه کی الله تبارک و تعالی دا فیصله وکړه چې ځان ته مؤمنان ویونکي د کفار په دوستۍ نه نیسي بغیر له مؤمنانو نه. خو که چا داسې وکړه او دا شرعي مکره نه و، نو دا د الله له لورې په هیڅ برخه د دین یا د ایمان کې نه دی. دا آیات کریمه هم په دې مقصود او مفهوم کې ښکاره واضح دی، خو بیا هم د یو څو مفسرینو اقوال ورباندې واورئ. علامه مفسر سعدي رحمه الله په خپل تفسیر تيسير الكريم الرحمن کې د یاد آیات کریمه په تفسیر کې فرمایي: هذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين، وتوعد على ذلك فقال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فقد انقطع عن الله وليس له في دين الله نصيب، لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان، لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فمن والى الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين وصار من حزب الكافرين. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فانه منهم. دا فرمایوی دا منع کول دی د الله لور مؤمنانو لره د دوستی کول، نه د کافرانو سره په محبت کول سره په مدد کول سره، او د یادو مؤمنانو مقابل کې د هغوی په سکار د کارونو کې مدد کول، او وعید بیان ک په دې کار. نو پس وی فرمایلو چا چې داسې وکنو دا د الله له خوانه په هیڅ برخه د دین کې نه دی، یعنی د الله نه تعلق قطع شو، او د الله په دین کې هیڅ برخه وس نشته. ځکه د کفارو سره دوستی د ایمان بالله سره نه جمع کیږي، ځکه ایمان امر کوي انسان ته د الله او دغه د مؤمن او اولیاءو په دوستی، هغه چې هغه مدد کوونکی دي د دین په قائمولو د الله د دشمنانو خلاف په جهاد جاری ساتلو باندې. ځکه الله تبارک وتعالى فرمایلی چې مؤمنان نارینه او مؤمنات زنانه خپلو کې بعضی د بعضو دوستان دي. نو پس چا که د مؤمنانو پرته له کفارو سره دوستی وکړه، هغه کفار چې هغوی د الله د دین رڼا ختمول غواړي او د الله دوستان تکلیفوي، نو د دوی سره دا دوستی کوونکی د الله د ډلې نه ووتو او د کفارو د ډلې څخه وګرځېده. ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي: چا چې د دې کفارو سره دوستی وکړه، نو دا د الله له خوا نه په هیڅ کې نه دی. دا شو د علامه مفسر سعدي رحمه الله تفسیر. دغه ډول مفسر ابن جریر رحمه الله هم د دې آیات کریمه په تفسیر کې په 5 جز 315 صفحه کې فرمایي: ومعنى ذلك لا تتخذوا ايها المؤمنون الكفار ظهرا وانصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم فانه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء یعنی بذالک فقد برئ من الله و برئ الله منه بارتداده عن دینه و دخوله فی الکفر. مفسر ابن جریر الطبری رحمه الله فرمائی و دی معنا داد چې اے مؤمنانو کفار مرسته کوونکی او مدد کوونکی م جوړوي چې د هغوی په دین کې د هغوی مدد کوي او د مسلمانانو مقابل کې د هغوی مرستې کوي او هغوی ته د مؤمنانو رازونه ورخکاره کوي، نو پس چا که داسې وکړ نو پس هغه د الله له طرف نه په هیڅ کې نه دی، یعنی په دې سره دا د الله او الله د نه بیزاره شو په وجه د ارتداد د دین د الله نو په وجه د داخلېدو د په کفر کې. نو عزتمند دوست مسلمانان خپله دا فیصله وکړي چې د نړۍ د جمله موجوده کفارو سره د ملاهبۃ الله او طالبانو د اسلامي خلافت په سر دا تړونونه د مهاجرینو مخنیوي د جهاد ختمول د مجاهدینو خلاف اقدامات کول د هغوی خلاف ترینه مالی او اسلحوي پیکجونه اغیستل د هغوی د خوشحالۍ او امن ساتنې دپاره د خلافت مجاهدین شهیدانول د هغوی تعذیبول اسیرانول دا د اسلام مقابل کې د کفر مرسته مدد او د هغوی تعاون نه دی نو نور څه دي؟ اوس دې وقل لرونکي ووایي چې دا د هغوی او هغوی د دوی دوستان شو که دشمنان؟ کوم کافر دی آخر چې ملاهبۃ الله او طالبانو ته مطلوب وي او په خلاف دوی جهاد ته فعلا ادامه ورکړي وي؟ د هندوستان حاکم چې غلیظ مشرک دی دا ورته ورور وایي دا دی اوسې نو خپلې ګیرورې سپین پوشه قطعې هم د هغوی نه د اسلام د ځپلو تعلیماتو زده کولو دپاره استولی دي. روسیا، چین، رافیزی، صفوي، ایران دا خو د پخوانه د توړې زامنو، بلجیم، ناروی، اسرائیل، برتانیا، امریکا، اوکراین و غیره جمله کفارو کې اخر د کوم ملک کافر دي چې دوی ورته دشمنان وایي او یا هغوی دوی د دشمن په صفت پیژني؟ د رسمیت د پیژندنې او نه پیژندنې چې دا کومې قصې اورېدل کېږي دا هم د عوامو مسلمانانو دپاره یو غولونکې ډرامه ده چې له مخکې نه د قطر د پردو شاته ریکارډ شوې ده. نور نو کفارو چې څه غوښتل په الله قسم له هغې نه زیات څه په لاس ورغلل. غرض دا چې عزتمندو د ځمکې په سر هیڅ اصلي او مرتد داسې کفار نشته چې طالبان په خلاف ګام پورته کوي او یا هغوی د دوی په خلاف وسلوال تحریک ښکاره کوي، ځکه د دوی مخکې جنگ هم د جمله کفارو سره نه و بلکې هغو کفارو سره وو چې دوی د خپل وطن او د دغه ناولي اقتدار او د دې کفري ارګ غاصبین ګڼل. اگر چې دوی په هغې جنگ کې د امت مسلمه سره لوی خیانت وکړ، د جهاد او استشهاد په نومې ډېری موحدین، مهاجرین او انصار په دې کې استعمال کړل، خو د جهاد نوم یې بدنام کړ. کفارو ته د جهاد فقط دومره ثمره ښکاره کړه چې آخري انجام یې تسلیمي ده فقط، آخري انجام یې چوکۍ او ریاست دی فقط، آخري انجام یې د بین الملل کفري رسمیت طلبي ده فقط. لا حول ولا قوه الا بالله. په یاد آیت کریمه کې د نورو مفسرینو اقوال هم شته چې بعینه هم دا مقصود بیان کړی، کوم چې علامه سعدی او ابن جریر رحمهم الله بیان کړی دي چې د کفارو سره دوستی دا د اسلام او مسلمانانو خلاف تعاون کول دي، دا کفر دی، دا ارتداد دی، دا د الله له دین څخه خروج او پردت کې داخلېدل دي چې دا ټول د طالبانو څخه خپ پخکاره او علني توګه صادر شوي دي او طالبانو د دې ارتکاب کړی دی. چې دغه تفاسیر د اختصار له وجې نه ذکر کوو، اوس راځو د طالبانو په دې کړنه د رد دپاره د الله متعال د کتاب نه بل آیات کریمه ذکر کوو. په سورة المائده اتیاوم او یو اتیاوم نمبر آیاتونو کې الله تبارک و تعالی فرمایي: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وګور عزت مند د دې دوه آیاتونو خلاصه مقصد هم داري چې کوم خلق د کفارو سره دوستانی کوي الله دوی ته په غضب دی، دوی به د هم دې کفارو سره همیش د جهنم په عذاب کې اوسوي، ځکه که دوی په رښتیا مؤمنان وي نو دوی به دغه کفار په دوستۍ نه نیولی. نو د دې آیاتونو نه معلومه شو چې کوم ځان ته مؤمنان او مسلمانان ویونکي د کفارو سره دوستی کوي هغوی مؤمنان او مسلمانان نه پاتې کیږي. نو لکه څنګه چې پرون اشرف غربي او د هغه ادارې د نړۍ د جمله کفارو سره دوستی کوله، ملاهبۃ الله او د هغه ادارې نن په دې دوستۍ کې دوه قدمه مخکې تلل کړي دي. اوس نو کفارو دوی د هغوی نه زیات محترم وګڼل، دا دوستی ورته ډیره په فایده تمامه شوه، ځکه مخکینی نظام ته په کال کې صرف فوج ته 6 میلیارد ډالر ورکول، دغه ډول د نورو ملکی او نظامی ادارو اخراجات خو د هغې نه هم زیاتو چې امریکای ورکول، خو باوجود د هغې هغوی دومره وفاداری او د امریکای او د هغې د تحالف کوونکو داسې ساتنه او دفاع نه شو کولی، ځکه نو ملا هبت الله او د ده مرتده اداره نه یوازې سپینه ماڼۍ او د هغې تحالف کوونکي، بلکې د ځمکې په مخې د جمله هغو کافرو چې الله او د هغه د مؤمنو بندګانو سره یې جنګ اعلان کړی، د هغوی د ساتنې، امنیت او چوکیدارۍ دپاره سینې ډبوي. خو دوی ته ټوله ورکړه سره د دې هر څه د تیر نظام د ورکړې نه په څو چنده کمه ده. خلق وایي چې په یو تیر دوه ښکاره کېږي، خو نه. د قطر د دوحې دا ناولی تړون دا هغه خطرناک تیر و چې څلور ښکاره پې وکړل. هم طالب کفارو ته د امن ضمانت او چوکیداری اعلان کړه، هم د کفارو مالی خرچ د مخکې په نسبت څو چنده کم مصرف شو، دریم جنگی هم طالب په اوږو واغېسته، څلورم اسلام هم د مخکې په نسبت زیاته ضربه وخوړه. چې دا ټول د صوفي ملا هبت الله د دې تسلیمۍ برکات دي چې په چاپټ نه دي. نو چې څه وخت څوک چاته دومره په خیر او ښېګڼه تمامېږي چې ټول اهداف او مفادات یې محفوظوي او د دې په پار هر قسم خطر ته غاړه ږدي، نور دوستي او ورورولي څه ته وایي؟ نو دلته تاسو د الله تبارک و تعالی دا وینا واورئ چې فرمایي: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه. کچرت دی خلقو چې د کفارو سره دوستانی کوي، کچرت دوی په الله رسول او قران باندې ایمان لرونکي وي، نو متخذوهم اولیاء، دوی به بیا دغه کفار په دوستی نه نیولې. نو معلومه شو چې کفارو سره دوستی، تعلقات او ورورولي دا په الله، نبی او قران د ایمان نه لرونکو عمل دی، او دا نوی مگر کافران. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د یاد آیت کریمه متعلق په اقتضاء الصراط المستقیم صفای 1555 کې فرمایي: فبین سبحانه وتعالى ان الايمان بالله والنبي وما انزل اليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الايمان لان عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی: پس بیان کا اللہ سبحانہ و تعالی دا چی پا اللہ، نبی و قرآن بانی ایمان لرل، دا دین دا لازمی گی چی دا کفار سر با دوستانی نشکی دے، دا دی وجہ نا چی بیشک ثبوت دا دوستی دا ایمان نشتوالے ثابت وی، زکا چی دا لازم نشتوالے دا ملزوم دا نشتوالے تقاضا کوی، یعنی دا کفار سر دوستی کول دا ایمان دا نشتوالے دلیل دے، زکا ہوئی سر دشمنی لازم دا او هغه نشته، ځکه زید هغې دشمنی خو اوس دوستۍ ونیوه. نو دشمنی چې دلیل د ایمان دی، نو چې دشمنی نشته نو ایمان به څنګه راځي؟ دا شو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تفسیر د دې آیت کریمه په باره کې. نو اوس دې څوک داسې یو دلیل راوړي چې د ملا هبت الله او د هغه د ادارې د جمله افرادو د کفري ملتونو سره دغه دوستانه د دې الهي وعید نه مستثنا کړي. رازو عزتمندو، د ملا هبت الله و طالبانو په کفر د قران نه بل دلیل پیش کوو. په سورۃ المجادله 28 نمبر آیت کریمه کې الله تبارک و تعالی فرمای: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم الى اخر الايه. فرمای وي ته به هیڅکله دا ونه مومې ای پیغمبره چې کوم خلک چې په الله و آخرت باندې هغوی ایمان لري او هغوی د بیا د هغو خلکو سره مینه کوونکي اوسي چې د الله او د هغه د پیغمبر مخالفت یې کړی دی، ولو که دا د هغوی پلرونه هم وي او یا یې زامن هم وي او یا د هغوی ورونه وي او یا د هغوی ټبر او کورنۍ وي. دا آیت کریمه هم یو د هغو آیاتونو څخه دی چې د کفارو سره مینه، محبت او دوستانی کفر او محبت کوونکي کافران ګرځوي. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پا اقتضاء الصراط المستقیم صفحہ 1555 کی فرمائی: فأخبر سبحانه انه لا يوجد مؤمن يواد كافرا فمن واد الكفار فليس بمؤمن. وی پس خبر ورک اللہ سبحانه وتعالی دا چی بیشک دا سی مؤمن با موندن نکڑی شی چی کفار سرمین کون کے وی. نو پس چا چی کفار سرمین اکڑا نو دا کس مؤمن ندے. او مون بار بار د هبت الله او دا غد اداری د جمله تعلیم ملی شو دغه محبت، اخوت او دوستانی تاسو ته بار بار ثابت کړي. د محبت بل نوعیت به د دینه کوم وی چې د هغوی نه اوس دا د خپل وطن کې د سفارت پرانستلو سوالونه او زارۍګانې کوي. څوک چې چا سره مینه نه لري هغه خپل کور او خاورې ته راننباسي، څوک چې چا سره مینه نه لري نو د هغه نه د رسمیت غوښتنې او په ملت کې ورسره د داخلېدو تمنا کوي. همدا د کفارو سره هغه لیونۍ محبت دی چې په دفاع کې ورته طالبانو ځانونه او مالونه قربانۍ ته پیش کړي دي. کومه مطالبه یې ده چې ملا هبت الله بې قدره ګڼلې وي او ځمکې ته یې غورځولي وي؟ د روافظو ساتنه او د هغوی عقیدوي فرهنګي او فکري ټول نشر او ترویج چې د صلیب اهم هدف دی، آیا طالب دا نه عملي کوي؟ د دې محبت اظهار دا دی په دې وکړه چې روافظ چې په اتفاق د مسلمانانو مرتدین دي، دا یې په خپل قطري نظام کې محتسبین هم وټاکل. همدا محبت دی چې پرون یې په کوکنارو چرسو کې عشرونه اخیستل، په هغې پیسو یې خپل وطني جنگ ته دوام ورکړی و. نن د دې کفارو سره د محبت په وجه غټې لونګۍ او ببرې ګیرې د یوې فاحش لعینې کافرې په سرپرستۍ کې پټي په پټي ګرځي او د کوکنارو کرلي فصلونه په لختو وهي. های نرانو، تکړه شئ، ښکاره کړئ محبت، رضا کې خپل باداران اصلي کفار. توماس ویسټ درنه په نړیوال حیثیت دې باب کې درته د دې کارنامې منل او ستایل اعلان کړ. بس تاسو مقصود هم همدا دی چې دوی خوشحال کوي، د الله او د هغه د دین خو ګوره چې هیڅ پروا ونه کوي. د الله په شریعت کې خدا له پخوا نه حرام و. د الله نبی بار بار فرمایلی چې هر نشه اور شی حرام دی خو تاسو حلال ګڼه. عشرونه مور ناغستل، دغه چې تاسو یې ولس او د خپل امیر رعیت ګڼئ، دې رعیت مولد مودی مودی د دې کوکنارو چرسو نه روزي لاسته راوړله. دغه وخت تاسو د دې غم نه کاوه چې زمونږ دغه رعیت ولې حرام خوري. دوی ته تاسو تر ننه د دې متعلق شرعي وعید وروا نه راوه. خو نن چې کفار څنګه خوشحال کړئ، د محبت او خواخوږۍ اظهار ورته څنګه وکړئ، نو اوس مو خپل دغه دریز مکمل بدل کړ. نن مو اوس د بلاعمه صفته ملایانو په خوله کوکنار حرام او بوټی ګنده ګڼل کېږي، ځکه نن چې مباداران درنه څنګه راضي شي نو د دوی قول ته مو د الله په قول ترجیح ورکړه، او د دوی په امر او د دوی سره د محبت په پار مو دا دی اوس د کوکنارو د حرمت او بندیز امرونه صادر کړل. اوس مو لخت را واغیستې او د دغه نجس بوټي مو په وهل شروع کړل. آیا مخکې دا بوټی تاسو ته په نظر نه راته؟ خو په کلا او غږونو واورئ، پرون دا لخت د کرزي او اشرف غربي د ادارې د افرادو لاس کې هم وي. پرون د هغوی سره هم دغه د فاحش کافر لعینې ښځې په مشرۍ کې ټیمونه پټي په پټي ګرځېدل، خو صرف فرق دا دی چې د هغوی سرونه سرتور او تاسو لوپټور په سر کړي. غرض دا چې د نړۍ حربي کفارو سره د محبت او خواخوږۍ یوه داسې لار او سبب نشته، مګر دا چې تاسو هغه په استعمال کې راوستې ده. که مینه ده، که دوستي ده، که ورورولي او خواخوږي ده، او که هر قسم یارانی او رفاقت، نو تاسو د جمله کفارو سره ښه علني برملا اعلان کړي دي. ستاسو په دې کفر راشي بل رد د قرآن نه واوري. الله تبارک و تعالی په سورة النساء یو سل ات دیرشم او یو سل نه دیرشم نمبر آیتونو کریمو کې فرمایي: بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الله فرمی پیغمبر تا وی بد زیر ورک منافقانو تا، هاغو تا چی مؤمنان پریدی و لکافرانو سمل گرتیا کوی، دا زیر ورک چی دا هغوی لپار درناک عذاب تیار دی. دا منافقان هاغ کسان دی چی مؤمنان پریدی و لکافرانو سر دوستی کوی، آیا دوی عزت دا کافرانو سر بدی دوستی که لطوی؟ پس بیشک عزت طول خاص دا الله سر دی. نو دلتا هم مسلمانان عام او طالبان باید خاص په غوګونو واوري چې دی آیات کې هغه چاته منافقان او د الله په نیز د درناک عذاب خاوندان او مستحق ګڼل شوی چې هغوی مؤمنان پریدي او د کفارو سره دوستانی کوي، او دغه دوستانو کې بیا عزت لټوي، لکه همدا کارنن ملا هبت الله، ملا برادلی، ملا متقی، سراج الدین صوفی، ملا کبیر، ملا حسن او جمله طالب ملیشی کوي، ځکه د دوستۍ جمله اسباب لارې او شروطي ورسره په کار اچولي د دې د پاره چې د هغوی په نیز رسمیت حاصل کړي، او دا د دوی د پاره ډیر لوی عزت دی چې که هغوی ورکړي، ګنې یو مسلمان چې یقیني مسلمان وي هغه به د کفارو نه د رسمیت مطالبه کوي. آیا هغه به په دې راضي شي چې کفار ورته د رسمیت او حکومت یې د دوی په نیز د منلو وړ وګرځي؟ کلا وحاشا، په دې به راضي نه شي قطعا، مګر هغه چې یقیني منافق وي او دغه رسمیت طلبۍ کې خپل عزت لټوي. نو د قرآن د بل دی صریح آیات نه هم ثابت شوا چې طالبان مسلمانان نه دی پاتې، بلکې دا منافقان ګرځېدلی دي چې بل نوم مرتدین دی، او همدا د قرآن غوره کړی نوم دی چې د داسې صفت والا او ته ورکړی چې په طالبانو کې دغه صفت په پخه چې ټاکۍ موجود شوی دی. د طالبانو دغه کردار نور د قران د سمره آیاتونو مخالف او د هغې د رد لاندې راځي، دا به ان شاء الله تعالی پر روان نشست کې بیان کړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین.